χρόνια τα χαμένα και τους καημούς που σκέπασε καπνός. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από τη κουνιά μας. Μαλάμα τένια λόγια στο μαντίλι, τα βρήκα στο Σεριάνι μου προχτές. Τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μαθαίνε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με το καιρού δεμένα στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυκιάσανε στην τρία που στραγγίξες χαμένη μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά, κι όχι να ζεις μ' αυτή τη συμμορία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Μέσα στα τραγούδια μας έκανε τα λόγια μας παραπονεμένα, γιατί όπως ακούσαμε το άδικο το ζούμε μέσα από την κούνια μας. Σε ένα Σεριάνι βρήκε στο μαντίλι τα λόγια μας μαλαματένια για την άλλη τη γενιά με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Και μέτρησε τα ίδια τα λόγια με τα χρόνια τα χαμένα και τους καημούς που σκέπασε ο καπνός σε αυλές και σε μπαλκόνια και σε χαμένους κήπους του Θεού. Αυτά τα λόγια και στα τρία τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου ήταν ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Αυτά και όσα λόγια γίναν νότες, τραγούδια, συνθήματα, έγιναν ανάσες και πείσμα στις αγωνίες, τις θυσίες, τις ελπίδες, τα όνειρά μας. Με χρώματα πάντα και αρώματα. Με χρώματα και αρώματα. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος δεν έφυγε προχθές. Όπως δεν έχει φύγει ποτέ από αυτόν τον τόπο ο Μίκης Θοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μάνος Λοΐζος, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Θάνος Μικρούτσικος. Δεν έχουν φύγει ποτέ από αυτόν τον τόπο, τα μυαλά μας, από τις καρδιές μας. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος μένει εδώ να μας υπενθυμίζει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ότι είμαστε οι ρίζες μας και χωρίς αυτές δεν θα φτάνουμε πουθενά. Μας υπενθυμίζει να ποτίζουμε αυτές τις ρίζες. Μας θυμίζει ότι αν κόψουμε αυτές τις ρίζες, αποστεωνόμαστε. Μας υπενθυμίζει ότι αφού έτυχε να γεννηθούμε σε αυτόν τον τόπο, να φροντίζουμε να πατήσουμε στις πατημασιές των προηγούμενων, να πατάμε στις βαθιές πατημασιές των προηγούμενων, ώστε όταν έρθει η ώρα για να φτιάξουμε μετά και τις δικές μας πατημασιές, αυτές να είναι στέρες και στιβαρές. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, όπως όλοι οι μεγάλοι μας συνθέτες, μένει εδώ στις παρέες μας, στις πορείες μας, στις συναυλίες μας, στις πλατείες μας, στους δρόμους μας. Μένει εδώ να δίνει πνοή και ρυθμό στον καθημερινό αγώνα αυτού του λαού για ένα καλύτερο αύριο απέναντι σε άργυρα αμοιβούς, τοξότες, φάλαγγες και λεγιώνες. Σας το είπαμε, η εκπομπή σήμερα είναι ειδική, δεν θα είναι όπως την ξέρουμε συνήθως. Αφορμή, αιτία, ο θάνατος του Γιάννη Μαρκόπουλου. Και άντε να βρεις τώρα λόγια και λέξεις που να χωρέσουν το έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου. Το μεγαλείο όλων αυτών των μεγάλων της τέχνης, που έχουμε αποχαιρετήσει πάρα πολλούς τα τελευταία χρόνια, είναι ότι καταργούν τη σημασία των ενιών. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, εμένα μου δημιουργεί μια πολύ γλυκιά αμηχανία. Αυτό φαίνεται όταν φεύγουν. Δύσκολα θα βρεις λέξεις να περιγράψουν το μέγεθος, τον πλούτο, το αποτύπωμα, τον αντίκτυπο του έργου τους. Θα προσπαθήσουμε εμείς εδώ τώρα να το κάνουμε την επόμενη ώρα. Όχι τόσο με λόγια, όσο με τα τραγούδια και τις μουσικές. Όχι όμως σκέτα. βάλαμε πάνω τους αυτούς τους ήχους για τους οποίους έχουν γραφτεί αυτά τα τραγούδια και οι μουσικές. Αυτούς τους ήχους που νομίζουμε εμείς, νομίζω εγώ εδώ, ότι οι μουσικές γράφτηκαν για αυτούς τους στίχους. Είναι λίγο αυθαίρετο, αλλά επιβάλλεται ραδιοφωνικά. Για παράδειγμα, η γνωστή λέξη ζαβαρακατρανέμια μπορεί να περιγράψει τέλεια τα ζαβαρακατρανέμια των Αρίστων. Και δεν έχω κρύψει ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτόν θα εργαστούμε, είναι να υπάρχει αυτοδυναμία μετά τις δεύτερες εκλογές. Και θα επαναλάβω ότι δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει καμία λαζονία. Διότι έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να είμαστε αυτοδύναμοι, αλλά κυβερνούμε με τους καλύτερους. Ζάβαρα κατρανέμια, ζάβαρα κατρανέμια. Ήταν κορονοϊός με κλειστή την οικονομία. Τότε μπορούσατε να φτιάξετε το νοσοκομείο. Όχι, όχι, όχι, όχι. Το αντίθετο, γιατί ήταν κλειστή η οικονομία, δεν γινόταν καμία παραγγελία και δεν ερχόταν ούτε βίδα στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες. Δεν βρίσκανε μπουλο αυτά, βίδες. Να σου πω όμως κάτι, κύριε Στούμπο μου. Είσαι ο Υπουργό Μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Ζάβαρα κατρανέμια, ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, νέμια. Υπάρχουν σήμερα ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, να υπάρχουν. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς, φέρτε την. Εργαζόμενος θέλει να μαζέψει τις ελιές του με τη ρύθμιση που προτείνουμε εμείς, δεν μειώνει το εισόδημά του. Ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος. Η προσπάθεια πρέπει να είναι η εξοικονόμηση, δηλαδή δεν ξεχνάμε τον θερμοσύφωνα. Ήλαιος, ήλαιος, ναι. Από το χάνει κουκκίνια δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώς θα το κάνουμε? Ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, νέμια. Μπορείτε να μου πείτε, αν τους κόψουμε και τις χρεώσεις, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες? Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Δυστυχώς πεθαίνει. Ναι, γι' αυτό ήρθα εδώ να περάσει το μήνυμα όμως τώρα. Χρειαζόμαστε στήριξη. Διότι αν δεν μας στηρίξετε, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Ζάβαρα κατρανέμια, ζάβαρα κατρανέμια. Κύριε Υπουργέ, η Μαραθώνος, η Κατεχάκη. Σας είπα, δεν είναι δρόμοι οι οποίοι είναι στην ευθύνη του κράτους. Ένας πλούσιος που καταναλώνει 3.000 ευρώ το μήνα με μία μείωση του ΦΠΑ κατά 6 μονάδες θα κερδίσει 210 ευρώ το μήνα. Μία οριζόντια μείωση του ΦΠΑ θα ευνοήσει τους πλούσιους. Σαβαρά κατρανέμια, ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα. Πρώτα πρέπει να έχεις λεφτά. Τώρα που έχουμε πλεόνασμα χρημάτων, πάμε στο δεύτερο. Που λέμε δεύτερο πράγμα είναι να φτιάξουμε υγεία. Να πάμε να φτιάξουμε υγεία χωρίς λεφτά, γίνεται? Δεν γίνεται. Κυβερνούμε με τους καλύτερους. Οι άριστοι. Τα ζαβαρακατρανέμια των Αρίστων. Αυτή η λέξη μπορεί να περιγράψει πάρα πολλά και περιγράφει, νομίζω, τις τελευταίες δεκαετίες από τότε που γράφτηκε όλα αυτά που ζούμε, που συμβαίνουν. Ένα άλλο τραγούδι, Διαμάντη, του Γιάννη Μαρκόπουλου, στίχη Νότης Περιγιάλης, είναι τα γκρεμισμένα σπίτια. Ο Κώστας Χατζής, νομίζω, είναι και η πρώτη εκτέλεση. Ο στίχος του τραγούδι λέει για τα γκρεμισμένα σπίτια. Θα το φέρουμε λίγο στο σήμερα, θα καταλάβετε τώρα. Όπου λέει σπίτια, θα πρέπει να κάνετε κάτι κι εσείς. Όπου λέει σπίτια γκρεμισμένα, στο μυαλό σας θα βάλετε σπίτια πληστηριασμένα. Σήμερα αποτρέψαμε μια ακόμα έξωση μιας φτωχής οικογένειας με ελάφυρο. Μόνο ο αγώνας μας, οι γειτονιές, τα συνδικάτα, οι συναγωνιστές και οι συνάδελφοι, μπορούμε να προστατεύσουμε τον λαό. Μπορούμε να νιώσει ο καθένας ότι το σπίτι του είναι σπίτι όλου του κόσμου, ότι ο διπλανός είναι ο αδερφός του. Μπορούμε να του σταματήσουμε. Γκρεμισμένα σπίτια μέσα στο σκοτάδι, έτσι είναι η ζωή μας μεσημέρι βράδυ. Έτσι είναι η ζωή μας μεσημέρι βράδυ. Μη ζητάς, κορίτσι μου, ένα κορδελάκι από τα ερείπια, φτιάχνω ένα σπιτάκι. Από τα ερείπια, φτιάχνω ένα σπιτάκι. Ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε και εμείς κριτήρια, έχουμε ζωές. Μιλάμε με ανθρώπους στους ίδιους δρόμους περπατάμε. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένας βούρκος που ο καθένας εκτάει τη δουλειά του. Καταλάβατε, εμείς θέλουμε να κλείσουμε τα χαμόγελα, η αλληλεγγύη, το να πιάνουμε ένα στραλουνού το χέρι. Γείτονες, πολλοί από εμάς είμαστε στην ίδια κατάσταση. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να τα μεσέλθουμε σ' αυτό που ζούμε ή σ' αυτό που θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα. Κρεμισμένα σπίτια μέσα στο σκοτάδι, έτσι είναι η ζωή μας μεσημέρι βράδυ. Πληστηριασμένα σπίτια είναι το σωστό. Και κάποιες στιγμές πολύ όμορφες, πολύ φωτεινές των τελευταίων ημερών, μηνών. Έχετε παίξει αυτό το παιχνίδι που αν καταστραφεί η χώρα δεν μείνει τίποτα από ελληνισμό, γιατί να το παίξετε, δεν είστε βλαμμένοι. Εγώ το παίζω πάντως με τους φίλους μου. Τι θα κρατήσουμε, ένα πράγμα, ένα τραγούδι. Χάνονται όλα και πρέπει να κρατήσουμε ένα τραγούδι. Ποιο θα είναι αυτό? Με κάτι φίλους που το παίζαμε καταλήξαμε, χωρίς να το έχουμε συνεννοηθεί, ότι θα είναι τα λόγια και τα χρόνια. Το τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου και Μάνου Ελευθερίου. Θα το ακούσουμε πειραγμένο εδώ αρχικά, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη με μια κιθάρα, νομίζω ότι ακούς ορχήστρα ολόκληρη, και βεβαίως την κλασική εκτέλεση. Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα και τους καημούς που σκέπασε καπνό. Η ξενιτιά τα βρήκε αδελφωμένα. Ξαφνικές χαρές που ήρθαν για μένα ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνός, κι οι λογισμοί που μπόρεσα για σένα σου μιλώ σ' αυλές και σε μπαλκόνια, σε χαμένους κήπους του Θεού, κι όλο θα πως έρχονται τα ιδόνια με τα χαμένα λόγια και τα χρόνια. Εκεί που πρώτα ήσουν απαντού και τώρα μες στο κρύο και στα χιόνια. Αυτό είναι πολύ γνωστό τραγούδι. Εδώ μπλέξαμε τις δύο εκτελέσεις. Όταν έπεσε η Χούντα και το παίζανε στις Μπουάτ εκείνα τα ωραία χρόνια με την ανάσα, με την ελευθερία, δεκαετία 70, Ο Ξυλούρης το τραγουδούσε αλλιώς. Το είχαν προσαρμόσει λίγο για να ακουμπάει στην επέτειο του Πολυτεχνείου, επειδή και οι μνήμες ήταν πολύ ζωντανές τότε, και το έλεγε ως εξής. Η μοίρα και ο καιρός το είχαν ορίσει, Παρασκευή το βράδυ στις 9, η νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει, στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει, Παρασκευή το βράδυ του Φωνιά, και του λαού την πόρτα να χτυπήσει, και του λαού την πόρτα να χτυπήσει, και του λαού την πόρτα να χτυπήσει. Άλλη στίχη τότε, άλλη στην πορεία. Τότε έλεγε ο Ξυλούρης, η μοίρα και ο καιρός το είχαν ορίσει, Παρασκευή Πολυτεχνείου. Το βράδυ στις 9, μετά έγινε στον κόσμο αυτό να ρίξω πετονιά. Ξυλούρης, και η νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει, στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει, Παρασκευή το βράδυ του Φωνιά, σήμερα αυτός που δεν εγνώρισε γενιά, και του λαού την πόρτα να χτυπήσει ο Ξυλούρης. Τα λόγια που δεν ξέρω σου τα δένω, με τους ανθρώπους που είδαν το κακό, με τους ανθρώπους που είδα φωνικό, και το έχουν στο όνομά τους και εντυμένο. Αυτός που σφέρνει δάκρυα και τρόμο, θέριζει την αυγή θανατικό. Δημιστικό και ριζικό, πως ξεφύγει από ανθρώπους και από νόμο, πως ξεφύγει από τον Άδη και από τον κόσμο. Η μοίρα και ο καιρός το είχαν ορίσει, στον κόσμο αυτό να ρίξω πετονιά, κι η νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει, στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει, αυτός που δεν εγνώρισε γενιά, και του καημού την πόρτα να χτυπήσει, και του καημού την πόρτα να χτυπήσει, και του λαού την πόρτα να χτυπήσει, και του καημού την πόρτα να χτυπήσει. Δεν θα πω στο κουφού την πόρτα, εδώ το έχω, γιατί λέει στου λαού την πόρτα, του λαού την πόρτα να χτυπήσει. Όχι, τα βλέπουμε λίγο σήμερα πάρα πολύ αισιόδοξα, βοηθάνε και οι μουσικές του Γιάννη Μαρκόπουλου. Επίσης ένα δεύτερο έτσι που μου αρέσει να κάνω εγώ, αλλά το συγκεκριμένο το κάνω και πάρα πολύ, συνδυάζουμε τα τραγούδια με εικόνες, τους βάζω εικόνες, πλάνα όπως λέμε στην τηλεοπτική γλώσσα, βάζουμε, το ντύνουμε με πλάνα το τραγούδι ή τα εντάσσω μέσα σε ένα πλαίσιο, σε μια στιγμή, σε μια κατάσταση. Το τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους Οδυσσέα Ελίτη με τίτλο «Έντιμο αίμα», εδώ και τρεις μήνες, όποτε πέφτω πάνω του και πέφτω συχνά, θυμίζει μόνο μία πρόσφατη τραγική στιγμή. Είναι κανείς μέσα στο τρένο! Είναι άλλοι από το τρένο! Από εδώ ελάτε καλύτερα! Πάλι από εδώ, έλα, πάλι από εδώ! Ελάτε παιδιά, ελάτε! Όλοι, έξω η φωτιά, έλα έξω! Όλοι! Είναι άλλοι από το τρένο! Τα παιδιά ξεχύνονται στους κάμπους. Yeah. ατύχημα, δεν ήταν θέλημα Θεού, δεν ήταν λάθος. Ήταν έγκλημα. Παιδιά, πληρώσανε 50 εισιτήρια θανάτου. Είναι εισιτήρια θανάτου και κανείς δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Νέα παιδιά, ο αδερφός μου ήταν 15 χρονών. Το καταλαβαίνετε αυτό, είχε τη ζωή μπροστά του. Τα αγόρια μου ακόμα ψάχνουν σε νοσοκομεία. Μήπως είναι παραπεταμένοι, μήπως ζει, μήπως κάνει. Εντάξει, άστα να ψάχνουν. Ήρθα στο σπίτι, συγγνώμη τη γυναίκα μου που δεν τον έφερα μαζί, αλλά τον έχω μέσα μου πλέον. Είναι τα μάτια μου, είναι η φωνή μου, είναι το φως μου, είναι τα πάντα. Αυτός με καθοδηγεί πλέον. Πάντα ήταν γελαστός, χαρούμενος. Με χαιρέτησε, μπαμπά, λέει φεύγω. Μαγκάλια, συμφιληθήκαμε. Τον είπα να προσέχει εκεί κάτω στην Αθήνα. Θα προσέχω, μου είπε. Ήταν ευτυχισμένος, χαρούμενος και για πρώτη φορά στη ζωή του ερωτευμένος. Μιας και γυρίζουμε γύρω από λόγια και από χρόνια, να θυμίσουμε ότι υπάρχουν και κάποια λόγια που υπόθηκαν στα πέτρινα χρόνια της πρόσφατης ιστορίας μας, λόγια πολύτιμα, μαλαματένια, από ανθρώπους που για τις ιδέες τους ρίχθηκαν στη φυλακή και έφτασαν ένα βήμα πριν από το εκτελεστικό απόσπασμα, χωρίς όμως να το λογαριάσουν και να το φοβηθούν, χωρίς να υπογράψουν. Αυτό ήταν ο όρος. Και αυτό είναι που κάνει τα λόγια τους αυτά φυλαχτά. Δύο φυλαχτά τώρα θα ακούσουμε. Το ένα από τη Μαρία Σιδέρη, φυλακισμένη στις φυλακές Αβέροφ, στο κελί μελό θανάτων για 14 χρόνια. Και το δεύτερο από την Ελένη Βούλγαρη. Εσείς, άρα, μαζί με τους 17-18 άτομα καταδικαστήκατε σε θάνατο. Σε θάνατο. Εσείς είχατε ειδική κατηγορία όμως. Παμψηφή. Παμψηφή, αλλά ειδική τιμή στην καταδίκη. Πόσες φορές ήταν ο θάνατος? Πεντάκης. Σας είχαν ζητήσει αυτά τα 14 χρόνια στις Αβέροφ, στις φυλακές, να υπογράψετε? Βεβαίως, βεβαίως. Και ο δικηγόρος μας ακόμα και εκείνος μας έλεγε να υπογράψουμε, να ελωτώσουμε την ποινή μας. Και? Με καμιά μελοθάνατη δεν έκανε. Δεν περνούσε από το μυαλό, δεν είχε περάσει από το μυαλό να κερδίσω τη ζωή μου, είμαι νέος άνθρωπος να ζήσω? Όχι. Γιατί? Όχι. Γιατί πονούσε με αυτούς που πήγανε. Περνούσανε μαύρη ζωή, μα είχανε όνειρα και ψυχή. Κόπια σε θάνατε έλεγαν κάθε στιγμή. Χόρευαν και έκλεγαν και δίναν νόημα πάνω στη γη. Περνούσανε μαύρη ζωή. Κυρία Βούλγαρη, ένα πράγμα θα σας πω. Ο άντρας σας είναι έξω. Είχε βγει ο Μπάμπης ήδη. Το παιδί σου είναι έξω. Βάλε μια υπογραφή. Πες ένα ναι έτσι με το κεφάλι και θα σε βγάλουμε. Θα σε βγάλουμε, θα σε αποφυλακίσουμε. Και τότε το κάπαμε εκεί πέρα, του λέω, κοίταξε να δεις. Τέτοιο πράγμα μην περιμένετε από μένα. Όχι κοντά 8 χρόνια που έχω καθίσει μέσα, αλλά τόσο να καθίσω. Δεν πρόκειται να βγω έξω με αυτόν τον τρόπο που θέλετε εσείς. Θέλω να δω το παιδί μου με ψηλά το κεφάλι, να το κοιτάζω και να μην τρέπουμε για τον άντρα μου. Θυσία, ελπίδα και φως. Θα τα κρατήσουμε αυτά τα τρία. Θα βάλουμε και τα τούμπανα του Μαρκόπουλου σε πάρα πολλά τραγούδια. Είχε τούμπανα, νομίζω αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ορχιστρικό. Εκεί το απογείωσε. Δυναμώστε το αν θέλετε να ακούσετε τα τούμπανα, αλλά μαζί με τα τούμπανα, είναι παγίδα λίγο αυτό που κάνουμε εδώ, θα ακούσετε πολύ δυνατά και τους εργάτες. Η αλληλεγγύη είναι το πρώτο και το τελευταίο μας καταφύγιο. Μια ανεξάρτητη πηγή δύναμης. Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Το ό,τι έχουμε είμαστε εμείς. Για να έρθει η στιγμή που θα τραγουδήσουμε σε μεγάλες συναυλίες όπως η απόψινή, πως υπήρξε μια θλιβερή εποχή που τα αφεντικά μας γελάγανε με τα όνειρά μας. Η ανταληξία έσπασε με την αφασιστική πάλη των εργαζομένων στο λιμάνι και με τη μαζικοποίηση σωματείου αναγκάστηκε να δεχτεί πεντάρα πόστα, κατάργηση των κόντραβαρδιών και Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας. Είναι μια πρώτη νίκη που όλοι οι εργαζόμενοι στο λιμάνι θα την κατοχυρώσουμε στην πράξη και συνεχίζοντας τον αγώνα μας για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες. Τον αγώνα μας αυτές τις δύο μέρες αναγκάσαμε την κυβέρνηση εχθές να δεσμευτεί ότι την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσει για να την κάνει υποχρεωτική. Με τον αγώνα μας. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, χαιρετίζουμε τους χιλιάδες απεργούς, συναδέλφους της ΥΦΟΥΣ σε όλη την Ελλάδα που γονατίσαμε μια πολυεθνική εταιρεία μέσα σε δύο μέρες. Να το θυμάστε παιδιά και αδέρφια μας, να το θυμόμαστε όλοι. Μια μέρα θα γίνουν όλα δικά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλούς αγώνες. Ελληνοφρένεια. Εδώ σήμερα Δευτέρα 12 Ιουνίου. 2-11-10-80-8-80 τα τηλεφωνά σας. Ξέρετε ποιος θα σας απαντήσει. radio@parapolitica.gr. Το mail του σταθμού το βλέπω εγώ αυτή την ώρα. Ο Δημήτρης Κύρκος πατάει το κουμπί. Πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Απλώνουμε τα χέρια στον ήλιο, στον ήλιο. Απλώνουμε τα χέρια στον ήλιο, στον ήλιο. Και τραγουδάμε, και τραγουδάμε, και τραγουδάμε, και τραγουδάμε. Αυτό είναι ωραίο εδώ. Το άξιζε να υπάρξουμε για να συναντηθούμε. Σας είπαμε το τηλέφωνο, μέσα απαντάει, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Κάνουμε μια ειδική εκπομπή σήμερα. Εγώ είμαι φαν τρελός του Μαρκόπουλου. Και ποιου δεν είμαι δηλαδή, από αυτούς τους μεγάλους, αλλά του Μαρκόπουλου τον είχα πολύ ψηλά. Και τον ανακάλυψα πολύ νέος. Και νωρίτερα από άλλους, νωρίτερα από τον Χατζηδάκη. Ανακάλυψα πρώτα τον Μαρκόπουλο και μετά τον Χατζηδάκη. Ίσως και καλύτερα, γιατί ο Χατζηδάκης πρέπει να είσαι και λίγο πιο μεγάλος για να αντιληφθείς τι ακριβώς θέλει να σου πει. Ο Μαρκόπουλος το έλεγε έτσι με πιο γήινο, χωμάτινο τρόπο, επειδή πατούσαμε τότε και στα χώματα, νομίζω τέριαζε. Όπως και να έχει, αυτό έγινε, αυτή ήταν η σειρά και πριν από όλους βέβαια το Μίκη Θεοδωράκη. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου είναι το «Εδώ γεννήθηκα», το λέει Μοσχολιού και επειδή πάντα σκεφτόμαστε τι έρχεται, τι έφυγε, τι γίνεται και επειδή σήμερα αναζητούμε φως με αφορμή το θάνατο του Γιάννη Μαρκόπουλου, νομίζω το πειράξαμε και αυτό και ταιριάζει σε αυτό που λέμε φως. Σήμερα το πρωί, μαθητές σχολείου μου, προχωρήσαμε σε κατάληψη για να δηλώσουμε την οργή μας απέναντι στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα που συνέβη στα Τέμπη. Αυτό που συναντήσαμε σήμερα το πρωί ήταν τρομοκρατία και απειλές από τους καθηγητές που δεν δίστασαν να φτάσουν στο σημείο να δώσουν εντολή στην αστυνομία να συλλάβουν τους ίδιους τους μαθητές. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ, ο οποίος βρέθηκα στο κρατητήριο και αστυνομικό τμήμα επειδή άκουσον, τόλμησα να αγωνιστώ. Τους ανακοινώνω ότι τόσο εγώ όσο και οι συμμαθητές μου δεν τρομοκρατούμαστε, αλλά πεισμώνουμε ακόμα περισσότερο για να συνεχίσουμε τον δίκαιο αγώνα μας. Εδώ γεννήθηκα κάτω απ' την άμμο και εδώ είναι η ώρα μου που θα σας βρω. Μέσα στη θάλασσα σαν να ζητώ. Είναι τιμή μας που συνεχίζουμε τον αγώνα μας, που είναι ακόμα πολύ πριν το τέλος. Σταματάμε να σφίγγουμε τα δόντια μας και να υπομένουμε αυτό το χάλι. Σφίγγουμε όλες τις γροθιές μας, τις σηκώνουμε ψηλά, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που θα αλλάξουμε τον κόσμο. Αίμα που σε χάσα στο κύμα. Μέσα στη θάλασσα σαν να ζητώ. Ανακοίνωσα στους πατεράδες μας, στις μητέρες μας, στους θείους μας, στους νονούς μας ότι σε 2 εβδομάδες απολύονται και μας βγάζουν από τα σπίτια μας. Εμείς τα παιδιά, τα νύψια, τα βαφτιστήρια των εργαζομένων και μαθητές των σχολείων της περιοχής είμαστε εδώ δίπλα σε όλους τους εργαζομένους και αγωνιζόμαστε μαζί τους με το κεφάλι ψηλά και με δυνατή φωνή ώστε να φτάσει στα αυτιά αυτών των βολεμένων στις καρέκλες τους που με κινησμό και αναλγησία παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Θάλασσα αίμα μου που να μιλήσω και ήλιε πόνε μου που να το πω. Στην πίκρα μου θα αναστηθώ. Όλοι μαζί με το κεφάλι ψηλά. Καλόν αγώνα. Εδώ γεννήθηκα κάτω απ' την άμμο. Μέσα στην πίκρα μου θα κι αν σπάσουνε κρύσταλλα τι να κοιτάξω. Στο φως ανοίγουνε τόσα φτερά. Το κύμα χτύπησε στα βράχια πάνω και δε γλιτώνουμε χωρίς καρδιά. Στα βράχια πάνω και δε γλιτώνουμε χωρίς καρδιά. Ψηλά το κεφάλι, Αλάνια, και καλή δύναμη. Θα νικήσουμε. Οι φρέσκες φωνές νέων ανθρώπων κάτι πολύ αισιόδοξο. Τα νεανικά μαλαματένια λόγια, και αυτά μαλαματένια λόγια είναι, καθαρών ανθρώπων με ευθύβολο και αποφασισμένο βλέμμα. Τους έτυχε να γεννηθούν εδώ, κατά την άμμο, που λέει και το τραγούδι. Αυτό ήταν τύχη. Δεν επιλέγεις που θα γεννηθείς, τύχη είναι. Και το να γεννηθείς στην Ελλάδα, κατά την γνώμη μου, είναι και πολύ μεγάλη τύχη. Για το μόνο που δεν είναι υπεύθυνοι αυτά τα παιδιά είναι ότι γεννήθηκαν εδώ. Είπαμε, είναι τύχη. Για όλα τα υπόλοιπα όμως είναι αυτοί οι ίδιοι απολύτως υπεύθυνοι. Δεν φτάνει η τύχη να γεννηθείς εδώ. Όλα τα άλλα πρέπει εσύ ο ίδιος να τα αποφασίσεις, να τα αλλάξεις, να τα διορθώσεις. Μπορεί να χάσεις, μπορεί να πέσεις, μπορεί να κερδίσεις. Όλα είναι πιθανά. Εγγύηση ότι ο αγώνας αυτός θα πιάσει τόπο είναι οι σκέψεις τους, η θέλησή τους και η φωνή τους. Τους ακούσαμε. Θα πάμε και λίγο στα διεθνή. Δεν είναι διεθνή, είναι ό,τι πιο εσωτερικό συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Πάντα με τραγούδι Γιάννη Μαρκόπουλου, τραγουδάει και ο ίδιος. Είναι νύχτα και τα αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μας κοιτάνε. God bless America! Και όλα μας τα χρόνια σαν πληγές από μαστίγιο πονάνε. Η Ελλάδα αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952. Είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε με 18 μασέλες. Η Ελλάδα καθίσταται σήμερα μια χώρα αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών που εκπληρώνει τις νατοικές της υποχρεώσεις. Μα είδα και στην Αθήνα τους Ευρωπαίους να φοράνε φουστανέλες. Είμαστε η Δύση και ανήκουμε στην ελευθερία. Όλα μοιάζουν μαγικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λοιπόν, την κρίση της, του χρέους την αντιμετώπισαν με κεσιανές πολιτικές. Είναι μαζικά. Έτσι αντιμετώπισαν την κρίση εκεί και δεν έχουν εκατομμύρια στους δρόμους να πεινάνε. Και διαρκώς αμερικανικά. Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το σπουδαιότερο κράτος στον κόσμο. Να μην ξέρει που να δώσεις τη φωνή σου. Και με την επίσκεψη που κάναμε στο Προεδρικό Μέγαρο τότε στον πρόεδρο Τραμπ, απεδέχθη να προχωρήσουμε στο χτίσιμο της Σούδας σαν βασική βάση των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ. Να παρακαλάς προσκυνητής για τη ζωή σου. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Ο πολυμήχανος αστός ολοφιγούρα. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύω ότι έχουμε και μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Η δουλειά σου να είναι πάντοτε χασούρα. Ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Χωρίς αισθήματα και προγραμματισμούς. Ανήκομεν στη Δύση, είτε σας αρέσει είτε όχι. Με τα κόλπα τους εγεμίσαμε τρελού. Η χώρα, ναι, είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, στο ΝΑΤΟ. Κι όλα μοιάζουν μαγικά, είναι μαζικά. Συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο, ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Και προπαντός αμερικανικά. Everybody now! Can you hear me? Good! Κι όλα μοιάζουν μαγικά. Εάν όμως η υπόλοιπη Ευρώπη χρωστά την ανεξαρτησία της στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια φορά η Ελλάδα τη χρωστά δυο φορές. God bless America! Αυτό ακριβώς. Του Άδωνη τον God bless και Μητσοτάκης ο μπαμπάς στο τέλος που χρωστάμε δυο φορές την ανεξαρτησία μας, ότι έχουμε τέτοια, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο τραγούδι ήταν το Ντουμπουζά που είχε γράψει ο Μαρκόπουλος για μια τηλεοπτική σειρά, νομίζω δεκαετία 70, Ονειροπαρμένος με τον Κώστα Βούτσα. Η Συμμαχία, ο αυριανός Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Καλό στο βήμα τον πρόεδρο μας Νίκο Ανδρουλάκη. Έχεις εμπνεύσει και στα χέρια σου κρατάς το μέλλον μιας γενιάς. Εδώ δεν έχει σύνορα, δεν έχει καλοσύνη. Μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός και πίσω του η σκύλη. Καλωσορίζουμε στη Λάρισα τον άνθρωπο πάνω στον οποίο ακουμπά όλη η Ελλάδα. Τον πρόεδρο της καρδιάς μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τραπέζι πεντακάθαρο, λεφτά, χαρτιά και τσόχα. Κρατάς τη μύτη σου μακριά, να μη σε πάρει μπόχα. Καλό στο βήμα το σημερινό και αυριανό πρωθυπουργό της χώρας, Αλέξη Τσίπρα. Θα μας στήσουν οι ανθρωποφάγοι. Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της καρδιάς μας. Στο καζανίκι μαμά του Κίτσου. Υψώστε τις ελληνικές σημαίες. Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς. Μη με αφήνεις, μοναχή μου. Μη με αφήνεις, μόνη τη φτωχή. Τα καλασορίζουμε, τα καλασορίζουμε στην Καστοριά, την ακριτική Καστοριά μας. Όπως αξίζει ένα Παπανδρέου. Μη με αφήνεις, τι παρακαλώ. Με μπροστάρει τον πρόεδρό μας, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε καλό στο βήμα, γιατί μας επανέφερε στα χαμόγελα. Ντομποντομπο και τα μπουμ, φάγαν τη γρία. Τον άνθρωπο που έχει καταστήσει στην Ελλάδα πρωταγωνιστή των ευρωπαϊκών εξελίξεων, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ντομποντομπο και μπαμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού. Τράκο ήταν αυτό στο τέλος. Εδώ είναι οι παρουσιαστές σε συγκεντρώσεις με το πάθος τους, οι λέξεις που χρησιμοποιούν, τα κοσμητικά επίθετα. Μας αρέσουν πάντα και επειδή υπάρχει ο στίχος μέσα στο τραγούδι που λέει «Μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός και πίσω του η σκύλη», κάπως μας ήρθε ο συνειρμός, παράξενο, δεν καταλαβαίνω γιατί, και τα κολλήσαμε όλα μαζί. Φτάσαμε στο τέλος. Έτσι τα είδαμε σήμερα. Είπαμε να μην βάλουμε λαούς, θα έχουμε αύριο, να μην ασχοληθούμε με την Τόρ που πήγε στη Ροδόπη, αν και είχαμε ένα μικρό ηχητικό. Ως πολύ καλός και άριστος Μαυρογιαλούρος να εκβιάσει πάνω εκεί την μειονότητα. Και άλλα πολλά που έχουν συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Είπαμε να μείνουμε σε αυτά που ο θάνατος, η είδηση του θανάτου Γιάννου Μαρκόπουλου μας ξύπνησε, μας έφερε μπροστά. Θα κλείσουμε με ένα ακόμη τέτοιο. Σας αποχαιρετούμε. Αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας. Ελλάδα 2.0. Ως ταλτιμπάνος πουλά τα νούμερα φθηνά. Καλιγουρόμαστε! Δραχμή τα ακροβατικά. Να κάνουμε κολοτούμπα. Οι αλυσίδες δωρεάν. Ανήκομεν στη Δύση, είτε σας αρέσει είτε όχι. Το πίδημα θανάτου 2 δραχμές. Και με το ευρώ καλύτερα. Το πίδημα θανάτου 2 δραχμές χωρίς. Αυτό ακριβώς ζητώ, κύριοι συνάδελφοι. Το πείδημα. Περάστε κόσμε. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Περάστε κόσμε. Η ελπίδα έφτασε. Περάστε κόσμε. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Περάστε κόσμε. Τι είμαστε? Μαλάκες. Τι είμαστε? Μαλάκες Έλληνες. Ζήτω η Ελλάδα. Περάστε κόσμε. Και ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα αποφασίσει ποιος επιθυμεί να του υπογραμμίσει την επόμενη τετραετία. Στο καφενείο η Ελλάς, η θεατρίνη μας έτσι λύνει και κερία. Σε λίγο θα πάμε να ανάψουμε κεριά στην Αγιά Σοφιά. Την κόλφο παίζουν στα παιδιά. Κάσο γκόλφο. Με φουστανέλες δανεικές. Και θέλω να στο δείξω. Τάσο μου, ανταριάζομαι. Τι θέλεις να μου δείξεις? Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Και δάκρυ πληρωμένο δυο αυγά. Σοκολατένια αυγά του Πάσχα. Και δάκρυ πληρωμένο δυο αυγά και τρεις δραχμές. Και με το ευρώ καλύτερα. Βεβαίως, ου. Περάστε κόσμε μου. Περάστε κόσμε μου. Περάστε κόσμε μου. Περάστε κόσμε μου. Περάστε κόσμε. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός? Περάστε κόσμε. Μπράβο Τσίπρα, ουάου. Περάστε κόσμε. Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Περάστε κόσμε. Σ' αγαπώ. Να είστε καλά. Είμαι ο Βολοκοντρώνης. Να είστε καλά. Έχω μέσα στην ψυχή μου. Σ' αγαπώ. Περάστε κόσμε. Στα αγκούρια.